စကားတပြောပြောနဲ့သင်မောသိလာရတာရံကုန်ကိုရောက်လို့ရောက်မှန်းတောင်မသိဘူးသူမကြီးဟေးအံ့ရောအံ့ရော ဟုတ်ပါရဲ့ကြီးကြီးရေကျမလည်းတခါမှခကြီးမထွက်စဘူးတတိယတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မတော်မဖြစ်လို့သွားရတာကြီးကြီးရေ ဟုတ်ကဲ့ အပြင်ပြင်းမိုးပေါ်မှာကြီးကြီးနဲ့တွေ့လို့ပေါ်ရတာပေါ့ ဟုတ်ပဲဒါပေါ့နော်လေးစမ်းပါဦ း ငါတူမကြီးလိပ်စာကဘလို့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ ဟိုဦးထွန်းရဲ့လမ်းထဲကနတ်ပန်းမြစုချမ်းကြီးထဲမှာရှမူရလို့မင်းဘယ်သူမှမင်းရပါတယ်ကြီးကြီးရေ နာမည်လေးကစမူရနေတာကဦးထွန်းမြတ်လမ်းထဲကနတ်ပန်းမြစုချမ်းကြီးမှာဆိုတော့အစွာကြီးတွေကဖြစ်ရနာမည်နဲ့လိုက်အောင်စလိုက်တဲ့အခါမှာစောစောတည်းကလာမျိုးလေးပြုတ်လိုက်ရတယ်ชีวิงกูเบลูนี่ลุ้นเลยเลยมาดิ ฮะเปียฮะฮะฮะเกวะเฮ้เวลุชันยังเกวะเ อ้ามาอลุตมะชินยิงอเมจ้อเนี่ยลิงก็หลุบ้าวะเลยเกวะ เบลูผิดจ๋าดาดาเฮ้ยเฮ้ยงั้นติดาปิ๊ซี้ตัวบ่าวมั้ย โอ้ไม่ลุจ๋าวะเลยสิไม่ลุจ๋าวะนี่เอ๊ะจมติดาลุจ๋าตัวบี โอ้ไม่เอานี่ไม่เอานี่คุยกันมากว่าไอ้ห่างัดติดาหว่ามีหนูลุเลยมาเมส่งช้านจีเว้ยนิ่มเบลุลุไล่กันแล้วสันชวย โหจนเบลุมาไม่รอดหรอกล่ะกูเย ่เต้ဒီနေ့ငန်းလာမယ်ဆိုတော့မကေပဲမရဘူးလားကံကောင်းလို့ငါလူကြီးသင်းမော့စိတ်မှာအလုသမားအချင်းချင်းရံဖြစ်တာ ဟင် ဘေးကနေငါပါအစ်စ်ပါပြီးကျိုးပဲ့မကုန်ပြီလို့ ကျိုးပဲ့သွားလဲဘာမှမကူစားမှန်းနဲ့ကိုကြီးဟာအယိုးချိုးနဲ့အကြောကုပါတကူကျွန်တော်ဆန်ရွှေတယောက်လုံးရှိနေတာပဲဥစ္စာ ဟိုင်းဟမ်တော့กว่าပဲဆန်ရွှေကြီးတစ်တာချင်းမှားလာပြီကွာ โอ้กูยะละเปียติดตาเนี่ยมาแล้วบาจ้องเลยเปียปะติญโอตันญูยะบีกูติดตาเปลี่ยนปုတ်ไข่ไล่บ ่มะหุบปูกว่ามะหุบปู หึ ตีนม้อใส่มาม้าล่ะราฮะกว่าหุบโหกะเมี้ยนมาตาอลุตมะดิติดตาลุถันยินยันผิดจ่าตรงอ่ะติดตาดิล้วนกုံပြီးတော့ติดตาจีนม้ากုံน่ะผิด หึ หุบไต่ช่อไต่ล่ะเลยล่ะมู ฮ้อเปียติดตาจีนม้าล่ะเนี่ยล่ะมูยะเนี่ยบาสั่นโลดงกูเย อ้ากว่ามิ้งก็เลยติดตาจีนม้าล่ะดากูပြောดากว่าမဖြစ်မဖြစ်ဘူးအမြန်ဆုံးပြန်လဲရမယ ်ဟာဖြစ်လိုက်ရင်တော့အသေးအတန်ကြီးပါလားကိုရဲ ဟမ်အမီကားဘောကစီးနေတာကိုကြည့်ကောင်းလုံးနဲ့ဝမ်းကြည့်နေကြလားလားကြည့်စီလေးပါလေလာတေးကြအောင်လေ ကျွန်တော်ခုပဲကားနဲ့လာကြုံလို့ပါရဲ့ ဟုတ်တယ်တူမကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တူမကြီးရဲ့ဖေဖေကအခုတလောလေခါတိုင်းနဲ့ယောဂပူဖောက်နေဟိုးကွာစီကိုကားလို့ပေါ်နောက်ကျသွားတာပါတူမကြီးကြီးကြီးစိန်နှူးကတော့ပြောလိုက်ရင်ဒီလူကြီးပဲအခုဟောဖေဖေအပေါ်ထဲမှာလာဒုက္ခပါဗျ အလို ဖေဖေ ဟင်ลิงกีชวยลอลามเยผอหุยะตอตะนงปะปะวอดีเบชุ่งลงเดกะมงกูซาเพติฉาโอสวีตี้มายโดดา พี่พี ่พี่ดูลีลามูยาฮาวดูยูดูฮาวดูยูดู เอ้มอดาลีกาลิยามัวชอซีบิชอซีลามะลุเนตีเนลุจะบาวจีจีซินเนมะ ซินแลโกยีมะ ซินแล สตอปมีชะดา ฮอดออ ืมงาโลวะดิงซอระโบดะจากะตูยูตาตาซินลุตอมะเดล่ะทิทิทิ ทุกข์บ่บี ลูเนมะตานัดโตผันเนยินยะท้าโกเพญยากะคูบีช่อซีเซมาช่อซีเซมา ติท้าบ่บีย าไซนะเรกาไอ้เซเนติโลกุมิเนมุล่ะอ๋าบู บีฮอดอซีกาลิเนโอบีช่อซีเซมาบีช่อซีเซมาบี เอามาเล็กอ่ะ พี่พี่เล็กจ๋าตัวพี่ลูกบ่าวจริงๆสิเอ้ลูกบ่าวพี ่เอ้ปัญญาโยโจตาพี่อ่ะเนี่ยล่ะทําไมปัญญาโยโจตาพี ่นัดโตพันเนี่ยยียะท้าเนี่ยเพิ่นจ้าญัดพี่ซื้อล่ะมั้ยซื้อเก้บ่าจริงๆสิเอ้จริงๆสิอ่ะเลยพี่อ่ะตะเงินเพิ่นเนี่ยอุตส่าห์ดูมาเนี่ยละก้าเปลี่ยนพี่တော့ ฮะคว่ําตะมี มันนี่ก็มาเช็ดจูบพี่กาซาอาตมาคงจะเสียจอลีไปชิบิดเอาพี่พี่อะไรตุ้มยาโน่ดาวอ่ะเช่าอะไรอยู่จูจูจูจีนะจ้า เอ้กว่าสินี่มีอะไรจ้ะที่มาพี่พี่ลีกาบอกเลยสิทุกอย่างว่าพี่ตอนนี้สิเสียงเดียวเนี่ยตัวขอดเลยโอเคมาเลยชิบูน่าลามาจะน้องไม่ใช่อยู่เนี่ยเจ้าทุกคู่ไปกูดรสุปราสุราสิเลย เอ้กูยิ้ม เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ 刚一段了，后把位过去啊！黄牛兰，今朝谁敢我？谁敢碰见没有？那过去实在要我拉开喏，今朝阿丽让你上来没？ 哎吧，哇，对的，来比比劲来些吧。 哦，过去， 嗯， 我刚才嘛，今朝谁的大把太白来的对了？ 哎吧，哇，没谁对的嘛，表示一下吧。我来这个嘛，恰当跟他嘛没三岁呀。 哦，新娘我刚才没有来的。 拉木亚巴拉，我拉比滴大金来没说的对喽，脱少你拉面拉么对呗？ 哦，都他是不拉说喽，格拉西亚我拉么的，不满意吧啦？把他们那格拉娘们逼他拉巴哩？好多，刚我话是滴家伙嘛，伊他的娘们呀，都他三岁，叫你又吐不出吧啦？多可怜嘛，都他是不拉，拉了都他三岁，关系就老来人了，真有意思呢。 这哪有妙你的天呢？ 好吧，这张，一年五卷吧。 呀？ 别别，一年那是吧，这张。七千卷来了，我第一节就填满了，喏。 没好不可妙。我这哪得大多？ 哦，给啥么是吧，这张？这张我这么有来往没？一年五大卷念嘛是呀？ 你把我怎么叫表表 表 谁？ 我表谁也行，一年怎么表吧，这张？师傅，当个老比吧没？谁查吧？别别，有搞的，得当老比喏。 到这里了，屁股。把谁不理你满脸阿嘎没对好比嘞屁蹦来表表吧王哥 你老招待 好 那就盘着爷爷他我陪你呀不要 这路吧这段我立刻不往陪陪小心你领家的吧 不叫来 什么样陪陪立刻来养母嘛咕噜呗小心家的了 这路吧这段我这么陪陪等你别你的阿信那谁泡泡来咕噜呗 嘿 嘿你 找到那个把你嘟嘟嘟嘟飘你 我帮忙别忘 你你可能你找到姐了那不理你嘟嘟呀怎么那么干的我干的 别别呀你我心里说吧你找到你 我说吧我看我说吧好大飘的哈呗 是你不 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不 不 不不不不不不不不不不 哎，就个便宜吧的呀！嘿，都渣渣谁开眼的？几爷吧？ 哦 ，no 啊， 俺给也没呀吧？谈下就别开那么好吧？我老老实就得谈下股的。 啊，太对！哎，兄弟，这等龙娃提起上的不得了，俺没得新的高官，把你都就个丢啊！ 人家比有酒的给啥？表达吧，俺个，看见了？看到谁那边一瞧？但还没的三学也谁得打的啊对呀谁不能高高的看弟弟呢谁能不要了吗 哦这个林斌的别人不能碰出来这个别人不能你 哦好吧的哦绝尊机器的枪了为什么林来林也没带来带也没 那边叫我别人呢没看你别人到海南的就陪娘有住了别过拉着大爷 啊好给表白的真的啊大大伯呢顾你的 不如不如 地座的阿刚哥啊不如别人领比到人别人带点的伙伴好来那那 好给你 个雷马的好多没啊不是个厉害啊好比出卖卖

ဟုတ်ကဲ့ဟာဆီလင်းပြီပြီပတ်တီးစီးမယ် အာအလလအာအာအင်းဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဘောဟာမင်းတို့ဘာပတ်တီးစီရလဲဒီခံမှာဘောဟာငါဒီခံမှာပြီလူကြီးတမဲနဲ့ငိုရရလားမင်းငိုရတယ်မလားလူကြီးလုံးမဟုတ်ဘူးမင်းမလူပြောနဲ့လူကြီးလက်နာငိုမှာဘောဟာအာဟုတ်တောက်တန်ပတ်တီးစီရလားလေဒေဘင်းကနေဂျိုင်းဂျိုင်းကနေပေါင်ပေါင်ကနေပခုံးပခုံးကနေခြေသလုံးဆိုတော့ပြပြဝဲတုတ်တုတ်ကားတလို့ဖြစ်မနေဘူးလားထောက်တာရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုရှိပါတယ်ခင် सी बुआ बलाम या चाबा दे देता है किसान मशीन बाहु क्या चना सीधा ना ने कूबे डाबा चना तुम्हारो में ना ओके मैं पी पी मैं मैं ले मा चाइन डीडे पे ताऊजू ने कूबे ลุนน่ะก็บ่มาละมองกว่าสิโอ้โหมาครับเนี่ยโหญาแม่ค้านเนี่ยဝင်ตัวบ่าอ๋อเยสเยสมุลิลิลิลิอ่าดิตะกาวินลงสิซ่าละปิ่นเนี่ยปิ่นเนี่ยเพ็ดตัวละไม่ตีบ่าวตัวไล่เดวินมุลิไอ้นาละผีเนี่ยละควายอะเด้อ๋อไม่สิอ่ะมุลิลิลิอ่าตะกาตะเช็บพั่วมาครับเนี่ยเฮ้ๆๆเอ้าเปียบ่ดูแล้วโอ้จนดอกเตอร์ชุบกระบ่า เฮ้ดกาหัวยังไม่ขึ้นเลยซ้ํามาขึ้นเนี่ยมีน้องอยู่นี่เด้ฮ่าตั้งจาก็เน่ๆๆๆตั้งยาจิมาหมอเป้ดร.ชุบราก็ป้ามาไม่ชั่นอันติฉันเอาเดตจาๆเสร็จแทบไปมั้ยเฮ้ๆๆลุกจาบ่อ๋องายไหนเด้อกะลาตะหยอดติ้นเวลาลุกจาบ่อ๋องเฮ้อ๋อนาวๆโอ้กะลาโลไม่ข้อบ่เนี่ยตลอดยิ่งเจ๋เต้มวยสัวเผาะบ่าฉันเอานําแม่ดร.ชุบรา อายุเนี่ยอจออทุกข์ป่ะตะกูอันติยอกะกูกูโหลาตะปาแม่ฮะง่ามาบายอกะมาไม่สิกูยะเนียนถั่วกว่าซะมาสွတ်ลาเยอะตะตรีดร.ชุบราบาชวนละสรเนาะกะลาโลแซ่เรซะกะฮะเฮ้ๆดาบิโลผิดเลยจ้าล่ะลิพอดีมาลิฮอดีมามะลิง่าโหเซกุมโลโซบิง่าอีป้าเนี่ยละไอ้นาเร้โหพอดีกะลาอะเต้นเวลาดาเว้ยโอ้โนโนโนโนถ้าจนเซกุโหขอละดร.ชุบราบาโอ้เยสนิมบายิเปียวนี่ล่ะเลยกว่าสิซอนโซเรียเว้ย ดิหลุงเฮาบ่ผิดหลุงหยาดร.ชันชวยผิดนี่กะเลกูก็งาสิ้นซ้ํานี่บ่ก้าวนี่อีหลีงาส่งซ้ําไล่อโจเนี่ยอายุอุทุปุป่าตะกูดร.ชันชวยสู่ดาบะมานีตะเลพุ่งนําบักกะบาลีสู่ดาตีบ่ล่วยบาดิส่งซ้ําหนูตุ่ยหนูล่ะเปเปนี่นี่จิ้วเปียวถิไล่อะเน ฮอดอ๋องาติดตาเนี่ยพุ่งหนีหยาบล่ะเอ้หุบบ่บีหุบบ่บีอมิวอซาจีนน่ะตู่ดาดางาติดตามาบ่ฮู้เพ่ฮ่าหุบบีหุบบีงาเนี่ยติดตาจีนมาล่ะดา 变变有多阿拉嘛？我阿是要我们比多衰苦，偏偏又不开。嗯，地路会偏呀偏呀，路路啊都绕乌里路。这大金拉来人，拉来大巴路，这一定能飘飘。你哦，碰到来吹了嘛？今年你少下点，碰到你啊，别弄出来嘛。 Hello， 没事吧？ 就那 YouTube 这台三水也起来搞吧啦，先。 好吧了，看没？就那三水吧。 哦，先拍照了呗，喏。 看没有？哦 ，OK。哦，就那 YouTube 的你呀嘛咯，爸妈比嘛就那路线我没玩了，看下下了看没 有？哦哦。 他讲了爸妈比的罗马的人没你大啵，呀，阿古罗。telephone 那样的比较公，就起就来对嘞，免疫接触电话秒讲，我见到别人表家里话嘞。 新手加嘛好耶啦，嗯？ 看没有？ 新手加嘛好苦难路面你的。 哈，看没有？不弄没来卡嘞？见到小加嘛是呀？ 新手加送人，小加是俺表妈包。 哈，哈，看没有？不弄表来卡嘞？就小加是俺们表路，别人话没嘛是俺表来路嘞。你啥嘛？看没有？不弄嘞？ 别弄俺嘛嘞？嗯？新手加人不为了多嘞，哎呀你。 嗨。 还没你呢，先带多的便宜着，这妈皮皮，没你这多你的对呀，啊，可妙你微信。 哈，怎么看人家鲁莽的微信呢？怎么你怎么不能看人家服务员的，人家说俺的嘞？这种先别了，我看人家拿 着。先别嘛你呢，先别嘛你呢，哪场牛？这毛宝嘛，妈多的，这一只头，啊，面容又拉皮，这妈是有，老黑，现在咱的拉来来，大伟。 Hello， 好呀， 阿妹。telephone 快接，改名爱你帮他找，没蛤蟆哩个，七千米的难快接吧，走路。telephone 呢，别靠大边那对 了。好嘛，哥呀，这哪到对劲了呗？ 嗯， 啊，哥一路在大马的街 上，嗯， 到家养狗老多的街上，哎，你拉木呀出来蛤蟆哩呀，这哪马比罗？哎 ，telephone 呢，你别扯我边呀，干嘛对了？ 哎， 哎，么你呢？哎，那在大屋的边来不？啊，明天走哪个吧？说不定也是能回来的。哎，那哥一多步了。 啊。明白抓捕吧，三叔呀，喏喏， 看这边，给咱们条路，你要送抓没？ 嘿、hey, ，三水，对了，拉木牙是了，都别管，没拉不拉啊？ 哦，拉了没拉了，也没几把乌边，比西瓜大，也几大。 哦，谁家啥嘛瓜，俺娃瓜。 哦，小两家比姑。 好个。 没用嘞，这妈在家扒的啦。 扒扒嘞。 阿妹阿妹，先带你来见你家呗，当便宜骗人家吧啦。扒嘞，这妈有闹你啦了，哼。 没好扒乌。 六家便宜，当便宜。这样是表当面的表情 呢。好的。 就看吧呗，对着嘛呗。把皮肉当面的表情家了。给吧你这样我你有三岁干部啊叫吧行。好的。谁拿到那样变的。现在不留骗你家了。我弄底下骗的光刚进屋了。 妈妈好吧不。 妈好人把皮肉那样都留谁那样变的表情家了。给。想我三岁是有多个将来努力个。这现在这么有多么漂亮弄人家的了嗯 不好吧不。 不好不好的漂亮人家的。楼下头来嘟嘟漂亮来嘟嘟不要骗人家的。 不对不。 不要来这样才是个漂亮的样子了嗯 呀吧。 哦倒闭倒闭现在这么来上来了。这妈的家伙的变白家了。好的三妹三妹这家伙的人没有变就有家了没妈有呢心中没有变就有家嘛别听呢。 好的。 哎呦呗哎呦呗这妈的提着咖啡心中路还没有的没目的的。 别 啊。哦那么更管你路不要了吧。今天就这三岁。 可没有。 先要把三路出发了嘞嗯。 我看见啊，找到三岁叔。 都干哦。 就干，去问过。 好多。哎呀，比如屁股面那里。 เป็นลมมาไม่พิจารณาแต่อุเทพี่จะมาชิงแต่อุเทพี่จะมาจะมาเสียจีโคบายเสียจีโคบายดีมาเจ้านามเองก็ชีวิงกูติดตาเจ้ามาละขมยานเจ้าติดตาลาเลดาวเสียเวงปะบีขอดวาระขมยาเกษมละยอขมยาติดตา ฮอดอ๋อฮอดอะไรเดียวได้ฮอดอปะบาบิลอนเนี่ยฮอดอนี่จ้าเก้ขมยาติดตาฮอมฮอสเสียจียอ ฮอดอ๋อจ้าจะมาติดตามเขาผู้ชินชินุติดตามแม่ลาบิกลิงจ้าละล่ะเฮ้ฮอดอ๋อลูกพี่อันนี้ติดตามยังไงเก๋จะมาติดตามสิโก้ยามไปยามไปวะจะมาเสียติดตามชินุติดตามแล้วเนาะฮอดอ๋อเลยกังลีจะมาติดตามสิโก้ยามชามาไปไหนชินุเยสข้างแตงดิ้งแตงยามเอติดตามนั่นลงตะลงยังงัวบะ นี่จะมาเอาแม่ไม่ยิ่งมาติดตามกูจุดดูอ่ะโคตรมาเอาเลย จงสีปลาอะไรติดดากะไม่มีนี่มาติดดาไปพี่อะไรสูบีดอลาบูดาหมดละโอ้จะมาบ้ามึงน้ำเลยจะมาติดดาสิกูอันยันต้องเสียไปบ้าด่าไปอ่ะด่าสูจนรู้ตัวไหนมีบ่เนาะรู้ตัวมาตัวรู้ชินว่าที่เองมันมีเจนี่รู้ละอืมก้าวหน้าไป เฮ้ยอาลงเส้นปีใจละกว่าเอ๊ะไปมาเลยเสียจีไปมาเลยเดี๋ยวมาแกไปมาเลยติดตาพูดนะแกยุ่งละติดตาพูดมีปีสีดุทุบไปเลยทั้งว่าไม่ยังเลยฮะพูดเลยไม่ยากมาลาบยาต่อกันเราจะคู่พี่ในยูเนตูเดอาจารย์กว่าเฮ้ยต่อไว้จะทวนเลยแล้วที่ติดตาพูดไม่เลยทั้งว่าโอเค พ่อเบียร์ติดตาเรื่องอะไรบราซิลีเอาคำบ่าวมีเดทไม่เนี่ยบ้าละเฮ้ยมาเล็กกว่าเมนูพิเศษเฮ้ยเซมเลยจันนรูติดตาเจ้าติดตาเรื่องต่อสั้นเมนูอยู่ลาเรียพิเศษสุดละก็ฮอร์รี่มอร์สซูปาซอฟล่ะเฮ้ยเป็นมาบารีเฮ้ยจีนันนี่มาจุดดูติดตาเจ้ามาลาจะไปกูเต็งกูเต็มมอสิมาอย่างพี่ตรงอ่ะมาลาพี่อะไรกันอีกคนเดียวโน่นนี่ยาเนี่ยเจ้าอย่างนี้ไป ได้บอกเราช่วยเจ้ามองมองยาวปีกระดิ่งมองมองสองกองมือโฉมีเอ็งนี่แหละยาวจ้าละไม่มาละไม่ตีจ้าวโอ้จ้าจ้ามามางะลูกาติดตาจินเล็บหัวอุ้งซะเอ็งนิวนิวเอากันนิวละสิ่งชายเอาจูบกันไปเลยอุ้งมาคุกคุกคุกคุกคุกเฮ้ยเด้งเฮ้ยเด้งเฮ้ยไม่มาดูเลยว่าเอ็งไม่มาดู โอ้ไม่รู้อ่ะจนโอ้โหทีพีงั้นจะมีเรื่องอะไรกันนี่จะเทียนเหรอวะไม่นี่จะพูดละเฮ้ยมันพี่อีโบเจียฮอโอโอโอโอโอโอเคงั้นสิไม่พูดอะไรเนี่ยว่าไม่ตอนนี้บอกว่าโจทย์อะไรหรือไม่เนี่ยโอ้โหจะนอนมาเลยอ๋อไม่หับเอกันนะบาสักการอะไรกันดูเด้อโอ้โหโอเคครับเนี่ยเฮ้ยแต่เวียนเนี่ยละวะเฮ้ยจะนอนหูเอ๊ะ เอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้ छोड़ने दुखा भे दुखा ปิสิไม่อยากเลยลูบ้านนี่ปีเลยอยากเลยส่วนเสียเนียงอ่ะงั้นกูตัดตรงฝั่งนี้ตัดตรงฝั่งนี้เฮ้ยโชว์เลยกว่าไม่สวยงาเอากระต้อไปมาบอกว่าเอากระต้อมาโต้มาในบ้านจีเฮ้ยสู้ๆสู้บ้านไหมสู้บ้านสู้ๆสู้ๆเฮ้ยสู้ๆสู้ไหมเย้เว้ยเย้เว้ยโอ้ยยังยาวมาละเอาเงาโต้หน้าอ่าแค่ตีไปกันละโอ้ยมาเลยกว่า สู้ๆงาจ้าจูกูทำมาโอ้ยยายีมีนี่จูกูอะไรลูกว่าฮะเฮ้ยฉันเนาะเฮ้ยฉันเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ कहने आप दूर हैं अनेक देर बाद तमु ये ठीक हो सर सोली को सर सोली को ठीक है जाओ अभी जाओ अभी दुखावे अखाने टियो यो वे मलागे मले मा जाओ लो जाओ लो भाभी लोग अब वो निशेनी आ रहा है क्वा आ आ पीपी नी मार क्वा नू नी ना ले मारो को पीपी आ टेम या पीपी इतना कना पूछ रहा माँ कहने वो बिहार नी दे याँ नी डाले अंगे कना नो उतनो ई बाजलो ई बाजी ई ना का होम मानी क्वा कमिया मैंने बढ़िया बकोरी अति शेनी आ रहा है वो उतनो का भाषा का तमा कमिया अच्छे बानी लो नो नॉलो ओ तमी बेमानी दे लुलू ले भी ये हो तो तभी नहीं मैं उन्हें मारते जाते लो इरा तमी तो जाप भी है तमी तो जाप हो भी सोचो वा अन्नी दे तंगली चूला पीरा पिया में जाते हैं तंगलू ये लोग डा ओ तमी का ले कन्या तू रुको नहीं बाप वे तमी को तेरा लापू पियों ने मगाऊ हो पीपी को पता कैसो भी ने ना पीड़ वाले रह दिया हाँ मालूम है वो टाटकी अन्नी दे पिया जो ने यूसियां ने डॉक्टर यंगुरु दे चेपे चिया तीवी नाते डा से को ब्यांगना भी मपिये लो अकुलु न्या चिंग तो तकुजे ने लापिया चिया डूरो मन्ने जा मा इन्हें लगी सुपिया ले इन्हें ती जाने रापो ทุยอ๋องาโลมีอ้าวยาซาเยตะเป้ลุ่นนี่ปี้ปิสิไม่ยาได้จิเน้นตองเป้ละยาได้เลยสู้တော့อ๋อหว่าตะชิมาซูเกยาดีเลยเสียใจอีปอกต้องมาจาได้ภาษาเป้ถ่าใส่ฉาโอเคแม่งงาซีตะขุยซาต้วยแม่ตีล่ะอ๋อกูล่ะเสียฮึอ๋อคำมาเมตะชิลูนี่ปาบซีเนาะเสียเฮ้ยยาเมยาเมโหโหเขียงตะชิเนี่ยกาโหตะปูนะปูนะปอกยาใส่ฉาใส่ฉาเฮ้ยหาอเน่20ยอ มิงอ่ะส่งดอกหุล่ะเอ้ยหุมาเลยลุ้มซ้ํามามองๆเต็งอ่ะมิงมาตะเกเปล่าล่ะกว่าชิวงกูอ่ะพยาสุมูจุปิส่งดอกมาส่งดอกสิ ငါလိုက်တယ်မှုကလည်းသေးသေးကွဲကွဲမဟုတ်ပါဘူးအလောင်းစီစုမင်းကြီးပြုတ်ပြင်ခဲ့တယ်ရွှေမုတ်တော်စီထာဝနာတိုက်ဟောက်ခံအမှုကအမေအဖိုးမပြနိုင်တဲ့တမိုင်းဝင်ကြောက်စင်စင်းလို့တော့တစုပါသွားလို့အဲ့ဒါအပူတွင်လိုက်စုံစမ်းနေတာကွာဟောဗျာ อันอ้อล่ะดองเบียงจูอันอ้อหนีจ๋าล่ะหึอันอ้อมหนีจ๋าเนี่ยရှင်ญาก็เลยอ่ะอนิจเต้สู่ดาရှင်โนมันจม้าติบีดา บ้าบ้า เลยจม้าโหตะบ้ายเยฉินดีโหล่ะหึ ไม่เข้าป่าว ยกเปลี่ยนมีตําแจงดู တယောက်စီမပြောနိုင်ကြဘူးလား ပြောနိုင်ပါတယ် ဒါဖြင့်ကျမတို့တက်တက်နောက်နေကြတယ်ပေါ့လေ ဟုတ်ပါတယ ်ဘာရှင ်မဟုတ်ပါဘူ းเอกานะเอ็งชื่อมาด้อดาตะจีเนี่ยลายันตื่นนี่มั้ยมองชื่อวินโกเนี่ยไม่มาเว้ยพี่อ่ะมองชื่อวินโกปะเต็งก็ยางกงโกอลุ่มเนี่ยป้องหนาตรงอ่ะตู่ไม่มาเนี่ยกระดอกกระซะผิดแค่ราเนี่ยตู่บาเลยละแท้มาเนี่ยละซ้วยตีไอ้ตะลุ่มเนี่ยสรอก งัดตู่มาก็ตลอดใส่ซู้นี่แหละทีเนี่ยใส่ซู้ท่าတော့ပြောမနေเนาะอืมเอ๋กวยตลอดก็ไปจ้าဝင်ပြီးတောင်းมามาเลย โ อ้ตลอดတောင်းมานี่กูไม่รู้ป่าวသက်ဆိုင်เนี่ยလူอ่ะပဲတောင်းมาမစီပေါ့ มองเชเวกูဆိုတာကအတော်တူเนี่ยပတ်တယ်လူသားတယောက်လို့ဖြစ်နေပါပြီตู่มาရဲ့ဒါကြောင့်ตลอดก็จ้าဝင်ပြီးတောင်းมาရတာ မဖြစ်ဘူးตลอดမဖြစ်ဘူးตลอดจ้าဝင်ပြီးတောင်းมาမနေပါနဲ့အပြစ်ရှိတဲ့သူကိုယ်တိုင်ရမယ်တောင်းမှမစီတော် ဒီလိုပါငါတူမရဲ့သူခမညာလဲအလုတ်ကိစ္စနဲ့ရန်ကုန်ကိုကြဲကြဲလာရတာဆိုတော့ငါတူမကိုတပါးလဲခေါ်မလာနေတာဖြစ်မှာပေါ့ ရှင ်ဟုတ်တယ်မော်လားမောင်ချေဝင်းကို ဟုတ်ပါတယ်ခမညာ ဘာဟုတ်ပါတယ်လဲ ဟုတ်ကဲပါလေငါတူမကြီးကလဲကိုလင်သားနဲ့တွေ့နေပြီပဲဥစ္စာကွယ်လင်မယားချင်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နေကြပါကွယ ်ဟုတ်တော့အောင်မေအောင်မေဘာရင်နေကြတာလဲဟင်ကျွန်တော်ဝိုင်းဆောင်နေကြတာလား စိတ်မစိုးပါနဲ့တူမရဲ့တတော်တော့ကတူမကြီးကိုပြောင်းနေကြတာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ဟဲ့မောင်ချင်းဝင်းကို ဩ ငါနဲ့မိမိမရဲ့တက်တာကိုယူပြီးအခန်းထဲသွားထားလိုက်လေကွယ ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ ဒါမှမဟုတ်တာလေ ဟာမလေးပ ြဒီမဲ့တော် ဟင် ကျမသူ့မိမမဟုတ်ဘူးရှင ်ဟုတ်တော့ ဟုတ်လားမောင်ချဝင်းကိုဟဲ့မောင်ချဝင်းကိုကလည်းခေါင်းရပြနေပါလား အောင်မေ ရှင်ကဘာသဘောနဲ့ခေါင်းရပြနေတာလဲပြောစမ် းဇက်ကြောတက်လို့ပါခင်ဗျာ ဒီလိုဆိုရှင်နဲ့ကျမဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရှင်းပြလိုက်ပါလားဟိုဘေးကအကျော်ပါတကူကြီးကဘာလုပ်နေတာလဲပြောလိုက်လေ ဟာဗျာရှင်းပြနေအောင်ပါလားမဟုတ်လဲပြီးကြတာပဲဥစ္စာ အောင်မေဘာဟိဟိဟိနဲ့ကျမကအပြိုစင်တယောက်ရှင်အပြိုစင်တယောက ်ဟိုကျုပ်တို့ကလည်းလူပြိုစင်နှစ်ယောက်ခင်ဗျာ ရှင်တို့နှစ်ယောက်သလုံးကိုပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တရားစွဲပစ်လိုက်နိုင်တယ်သိလားဒါပဲကျမသွားမယ ်ဟာ အကိုကြီး ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့နေနံမသိဘူးထင်တယ်ဗျာ ငါကတော့ဒီလိုမတွေးဘူးကွာဇဗူဒီပနိမိတ်တာမင်းတော်ကငါစနီးမှတ်ပြီးပြောခဲ့တာကိုနမိတ်ကောက်ရရင်တော့ဒီလှမှုရဆိုတဲ့ကောင်းမလေးကတနေ့ငါစနီးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာဒါနမိတ် อำเภ อพาตาพามังคาจูมุยดากลีดอมุยมังจีมุงแนปิรมุตามังจีมุงละกมีนอมุตาสัลลัมฮาจิงดอมุบาโตโตฮาจะฮีจะดอมุบามะเตยชะตะลันนิคะชะจะกาพะนิยาอีคาฮาพะตุกา ဘာလုပ်ကြတာလဲ စကားမများနဲ့တုတ်တုတ်ဆရာကြီးခေါ်ခိုင်းလေလို့အမိကားကိုခိုင်းတဲ့အတိုင်းအေးစစ်စစ်မောင ်းဟုတ ်ကျုပ်တို့ကားနှစ်စင်းညှက်ထားတယ်ကဲမောင်းလေမောင်းစားမ တစ်တာရောလူကောပါလာတယ်ဆိုတော့ဒီတခါမင်းတို့ဘယ်ဆိုးလို့လဲကွာဟဲ ့ဘယ်ဆိုးမလဲ ကဲသူမကြီးဦးလေးတို့တစ်တာဟာဦးလေးတို့အတွက်အသက်လောက်အရေးကြီးနေတယ ် အသက်လောက်အရေးကြီးနေတယ်အေးလေချီချင်းငန်းငန်းပြောတော့ညင်ညင်သာသာပေးရင်ချောချောမော်မော်အိမ်ပြန်ရောက်ရစီမယ်ဘယ်နဲ့လဲဟမ် ဒါဆိုဦးလေးတို့မှားကုန်ပြီ ဟ မ်မှားကုန်ပြီဦးလေးတို့တစ်တာဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကျမသဘောပေါက်ပြီ အေ းဒီလို အေးလေထားပါတော့ငါတို့မကြီးပြောတဲ့စကားကိုဦးလေးတို့ယုံနယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီတစ်တာကို ऐ लू रे सी का घाट माजी कोराई प्यान यू मात भावा जामे को हो गया ना हो गये दिरोगा ऐ लू रे सी को घाट माजी काले ने बे प्यान तो आप बिरो यू ते ला उले लो ते ताऊ प्यान तो आप बिरो यू बे बा ना हो गये ओ ओ ओ ओ ओ तो कूड़ा सी ना ओ ये बे कूड़ा टाइला तो ला तो हम लोग ने ना घाट मा का ना मा उले लो का रचे ฮู้ล่ามูยาติดตาตรงลงมองๆตึ้งไล่นี่แหละอะปี่รอล่ามูยาเองก็ผ่าถ้วนวนหยอดแก่กฤษดาดีเฉ็ดดิอารมณ์ก็ป้องไล่เองอ่าฮู้ฮะบาดิฮู้นี่ล่ะแกบี้อ่ะส่งดอกจีอุ๊บอยู่ดิเอ้ยดิมามองๆตึ้งไล่นี่แหละอะหมูก็โดพอนายมีกว่าสันชวยอืมโหก็นี่เข้ามาแล้วเนาะเอ้ยนี่ก้าวอยู่เนี่ยไม่กล้าวู งาตุ้ยขอดิเบ่ที่ที่หยอดเดติจ่ำมั่นกันเลยสุดาเม้นติจีเลยอืมโดชีมาชีนี่เดอโปติดาตะลุงอ่านบวชดิบ่มะจ๊ะไม่พ่นจีอืมมองมองตึ้งเปียวเดจောက်ซิ้นซิ้นนุตะซูมุ่ชะตุ้ยโกตุ้ยอ่ะฮ่าฮู้บี้กูยีฮู้บี้อืมพอดิติดาอ่านแห่แท้ก็ลิจောက်ซิ้นซิ้นนุตะซูโกแกอะเฉิงไม่ชีอูสั่นชวย ดีบีซีดีโอแต่สายอาเชิงมีอันไหนมูมามองเต็งสีโอตัวโทรศัพท์อเมียนซงเสร็จไปอาจารย์จ้าไปอะกูเย่ฮะพูดมาเลยเปลี่ยนมาเปลี่ยนอยู่อย่างนี่กำเนิดเนาะ กล่าวมาเลยอู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู yang sami pipi u kudua rau, yang tadi ya lapi, bu biarin saya panglara ni, biarin biar yo si. No, kenapa tu dah ramai, yang jauh di sini kau lah ya. Oh, tu, tahu, cuma tu dah usir nu pun cipio pon lo. Oh, matau matia ni sih ni mahu bau mekli. Lisa tu yang paling sih sih ubi yang bojin lo ba. Oh oh. Sama biar sih de layak sih amat biar bau. Oh, okay sih, okay. Amanda, cuma aku tu dah ba. Cuma tu dah ni tu lu gue bosi. Kesan sih, main zaga biar ni niu. Tu tu dah ngaji ubi bela ume. Kaya mekli. Okay. Tanya mai tu dah homo sih jiu ni. Oh, melu bau sih, melu bau. Jisu di mari, tuan meno. Payah mle gua, naga le luba be. Jauh sin sin dua, ta yuta biro. Tu daun itu daun, tiang pelai tapo gua. Ha, di lu soal lamu ya, jalan mangku gaya ya, aje cizong gaya nado, aje cizong gaya itu piya mabo. Hormat lagi. No, no, no, no. Melu siawan dia ye, tuh ikhwa dia yurau. Hah? Di mana? Dunia yang mana asyik makalah le, lamu ya ye. Nausong akau lajingu melilaji. Te, tuja zwa, cuda biu biangin di, dah beri ye. Okay. No? Okay. Ni, tidak ada mah jauh-jauh bisi di sini jing. Negoga ti mana jingu ga, dah tandaya. Okay. Do. Aye, jizong jauh sen senu dua sih deh. Tidak aku biang yugo jauza yuda main. Naga tidak biang bezi. Tu ye di sisi dia. Tidak ya yang biyo sura muiya poluin ni deh lepas. Selamuiya ha, jusya yang musuh mahoh, no? ดูสิไอ้หมูซูรุอีตากองน่ะพี่อ่ะฮ่าตอล่ะอีล่ะกูยะนะแม่น้องมาฉิจูอะกูล่ะหมูยะอันเดียตะคู่กูผิดดิอืมมามองเต็งสีโอจ้องจะไปอะเมียนซงไล่จ๋าล่ะโอเค ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีด hot tom ni ne jaw ko twa me asa pe dai ချက်မမအောင်နော်ပြစ်ချက်လိုက်မယ်ဘာမှတလဲဘွားကြီးဟမ်မမမမအောင်ငါတူလို့ရဲ့မအောင်လေကဲမြူလာလာမူရအခန်းထဲကိုနှောင့်သွားရှာစမ်းဟိုးတတိလုံးရှာွားငနေနဲ့ကောင်ဖြုတ်ကြီးနေငါအိမ်ဘောကိုတက်သွားတော့ဟေးသူတို့မောင်းလာတဲ့ဘောက်ဆွဲကောင်ကအဖုံလေးကိုအသာလေးဝေပုံးနေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီကားမျိုးက กงกงเนี่ยมาเอ็งเห็นมาสิเว้ยนกเพ็ดมาเว้ยเอ็งนี่สิดาไอ้ตอเป้จุ๋ยเลยเตะไอ้ลูกหน่าออกช่าดาเว้ยเนี่ยไม่ตื่นหรอกเพิ่นน่ะตัดลงเมงงงาบ่อัตตกูเพิ่นน่ะทุบท้าบ่ล่ะเปลี่ยนเนาะเฮ้โกเปลี่ยนซี้ดามาปายดูรออัตตขันฮู้ล่ะเปลี่ยนเนาะกูนี่ไผ่กะกาชิรามอดกาซะบงนี่ตะเพียงๆมีแต่ล่ะ เชี่ยวบ้ามันไม่ย่าหรอกกูกว่าอ่ากามองไม่ย่าหรอกกูกว่าย่าเล็บบ่าวงกว่าย่าเอาเอาเจ้าเอ๋ยสอยสะพงนี่จั่นจักบ่าวจุดุเตยชอกกามิเทินจักเนาะอ้าวกว่าเม้งก็เลยเตยสะพงเนี่ยหวินเน่บ่ามะล่ะกว่าแกกะกะละยะเลยซะเปียฮะคุยเดมาเว้ยกามองดงกะรอตุหาตุป่นแต่ละบีเอ้ยโดเนี่ยกูซ้อมมาดามะป่นมาล่ะกว่าย่อหึมั่นซงอ้า แกยันดูซ้อมมาเลยอ่ะเอากองตรงมั้ยงาอเทก็ซวยถ่าไปปุ๊บอย่ามะเลยเอ๊ะอะทานี่ดีนูเมียวตะอะเบ็งนี่ซวยป่วยมาอะตาลิงาฟุบไปเลยเนี่ย1 2 3เฮ้ยอ้าเก๋เป็นละซีซ่าเป็นละซีซ่าเอ๊ะนักกองสลุกอีบ่ามีมุล่ะฮะ เสบงเนี่ยเดินโลเมซีเนี่ยย้ายไปกองเกินบาจวานนี่กายเฟล็ดปัดกว่าจ้ะพี่เฮ้ยดิเล็ดตันน่ะบ่อินดงกาเอ้ยกาขนาดยะซันมอมๆเต้กาขนาดยะซัน หอบพี่โหมายัดถ่าได้บอสอกันกาอ่อมาท้ายเนี่ยตะเงเปี้ยนนี่แหละหล่ำหมูยาด้วยอภิจีกว่าฮะถูกต้องพี่กาไปมาเลยเนี่ยก็หม่อดิเลี้ยนนี่บ่าล่ะอีอีอ๋อดิหลูนี่แหละค้าจ้ะมาฉ่าล้มมุจีนี่แหละเปียเฮ้ยไอ้นี่กองโหญาญๆเล็ดๆก็เลยจ้ะซันอังกา นี่ก้าวเนี่ยเนาะจนเอาหมั่นมิดเนาะฮะมันจะมันจ้าฮ่าๆติ่มมั่นมิดาบ่ดอกตายังกูจีเด้ฮะติ่มมั่นมิดาบ่เอ้ลูกโกวะตกๆพี่ป๊ายีอซู้ต้องเสยจ่อไต่ตั๋วได้กันแน่เฮ้เปเม้เลยมะเลยกำมองเฉลิงเฉลิงกำมองกำมองกำมองเฉลิงเอ๊ะเอ๊ะเมมเฉลิงเนี่ยงาเฉลิงมั้ยเฮ้บ่อองเด้อภิบ่อองป้วนกว่าบ่อองเฮ้ซาชิซาชิอภูยิซ้วยซะมากะซ้วยซะอะมะลิงากะปะปี้เนี่ยมิโตจี้ก้าวนี่ล่ะ เอลี่มิ้นท์เนี่ยเอาลงอ่ะอะคือโหลเล็งๆมามาเนี่ยอสุยะตะติลุกจาแม้สุปูก้องน่ะบ่กว่าโอเคจนเราป้ามาเลยเสียจีเจนเราป้ามาเลยอ๋อจนเราญูละบาอสุยะตะติลุกอยู่เสียเราก็อกุญีไปมาเลยเสียได้ดาพี่ดูลุกโอเคโหโพสันชีก็ฮอดิอโพยี้ก็ไอ้ขอพี่ทิ้งถ่าเลยหละโหโกชิกูก็ติ้งกูเนี่ยญูละโดม้องละเด้ ဟောဒီပေါ့စ်ဝဲကွန်ကရှေ့စက်ဖုန်းလေးကိုဝင်ပြီးတော့လိုက်သွားတိန်ကုန်နဲ့ညူလာတို့အမောင်းလာတဲ့ဟောဒီအကူကြီးနဲ့လှမှုရာကိုချုပ်ထားတဲ့အခန်းကိုရောက်အောင်သွားပြီးတော့လှမှုရာကိုကယ်ထားနေဟုတ်လားကျွန်တော်ကပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ရှင်းမိုင်က ปูนี่ยองเนี่ยฉันยี่เดียวกูเปลี่ยนก็วินซี่เปลี่ยนมีโอเคดูซุคุยจ้าซุโอเค มิ้นงาเบี้ยวตัวลงเนาะทั้งคู่โอเคโคยเอาอย่างนี้สามมือยาชี้เดียข้างหัวด้วยเดือดรึเปล่าไอ้ดิข้างบ้านนี่เจ็ดลูกตรงเนี่ยลูชิ้นลูกงาเตะลาบัวเชียวบีสุยเดียวกันหน้าชีบีรอเชียบีเนาะเสียจ้าเสียจ้าอ๋อชิมาฉันจิ้งกูยกดอกไอ้อ๋อแต่เนี่ยเสียผมไม่ยอมตีก้าเสบุงเนี่ยขนาดวิ่งไปบ้านเนาะเสียเนาะอย่าไปเลยมองยา เมนูในกองกับยาลายาดีดกูกว่าเฮ้ยเสียเยอะกว่าสิ่งนี้ประมาณนี้ฉันไม่หนีเลยกว่าที่เนี่ยหูล้ำมือยาสุดเลยกองมาลีกูเอาเงี้ยงาสามเลยโอ้ตอนนี้กองมาลีกูเป็นข้าเนี่ยมาทาเลยกว่าเองงาจีจีเนี่ยดอกว้าเมนูนู้นว่าจะน่าจีเลยก่อนล่ะนั่นนี่แหละแกอ่ะกูอ่ะปวดกระดองซุ่มข้ามมากว่าลาลาลาฮุล่ะออมมาที่กองว่าบาลาลูดอะไรกว่า กูมาลีกูจีเย็นรู้เรื่องกว่าเก๋งาตัวไหนไม่ทำไม่ว่างจีเวรอบ้าซ่าส่งนี่เด็กคนดีข้างในมาชีพเฮ้ยพี่ที่กูมาลีที่ข้างในมาชีพเช่นนี้มาส่งเนี่ยเสียกูชิวงูเดียวอ่ะเช็ดเดียวเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ ไปก่อนได้ก่อนไม่ป่วยได้มาแบบว่าพี่รู้เจ้าลูกตัวเนี่ยเลยไม่ชีรู้เจ้าพี่ตัวลูกอ๋อไม่อะไรไม่มาเลยที่นี่เสียจีเอาดีเอาด้านสามันนี่กูโอเคมาละเออดูเลยเย็นเนี่ยจะตาเนี่ยมีอะไรดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ ไม่ได้ไปเต้นกูอ่ะงาก็ฉันได้เปลี่ยนมีซ่ามาหมดว่ะเสียกูชีวิตกูเต็มแล้วเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับเชฟไปเลยอุ้มมาไปฮัทช์ฮัทเฮ้ยก่อนอยู่ละไปเลยกว่าไม่ก็บาดูลูไปเลยมองมาตัวจีนี่อะไรกว่าโอ้ไม่เอาไม่น่าพูดซ่ามาตัวซ่ามากว่าภาษาก็ชีด้าเบลซ่าไปเลยมองมาดิเอ็งอันนี้ยืนเลยอุ้มมาแล้วกว่า เอ้ยเขาติงคงเจ็ดดวงนำไปเดี๋ยวนี้สามวิยาทาร์เรสันพี่อ่ะนิวลันนาชีบีบีอะไรเขาทอดอันเดรกินงงาอุตเตลลาโรลเชปีดาพี่อ่ะฮอดีไปลงอาตาเต็ดอ่ะเสียใจเลยชาววุ้นเลยสมาเสียเอ้ยนิวลันนิวลันดีกันยังมาส่งบินเดี๋ยวนี้ กองมาเลี้ยงข้างนี้มาสิเลยเสียนี่มันรู้หรือนี่มันรู้หรือเสียมาเนี่ยองเต้ยเขาเกามาเลี้ยงดีลูกตัวเขาลงมาพิภูกว่าดีลูกเลิกกว่าข้างว่ามาเศร้าเนี่ยมีงงงากระเปียทูจีบีดอกเกามาเลี้ยงสูงสูงซาซาวิ่งเกียร์เดปงซามิวลงมาเกามาเลี้ยงงาวเทียนจีบีเปียจีมาบอกโอ้โหก็เนี่ยจีโน่ทูเขาเอาไม่พูดละมาพ่ออันดีลูกเรามาจีจ้ามาเนี่ยเสียเหรอจีโน่กองลงนี่มันกองลูกว่าเสียเหรอดีมากฮันเล่าบากว่า ก็ยอมตรงเจ้าทุ่มเองเขาเต็งขุบเล็บยาเนี่ยสาวนี่ฮัลโหลเกาหลีคันเนี่ยจิ้มจี้วินตัวบีแต่กูสนใจบีลากเกล่ะปัญญาเนี่ยบอกอาลูปีเลยฮันจ้าบีเนี่ยมาเลยเนี่ยมาเลยกูตีบีร์อ่ะเอ้ยอเมริกาอเมริกาว้า กูชิวิงกูสิเฮ้าเฮ้าบาดเจ็บนอนลากเกล่าบ้าอ๋อเป็นไงบ้างยูจีกูสีบีโดนอะไรยาอะไรพี่มาพี่อะไรสิโอ้โหมึงว่าดูซูรีมาหรือบ้าติงาตัวอะไรอ่ะน้าบ้าอูบีอ่ะน้าบ้าอูมึงว่าลากเกล่าเนาะเฮ้าบาดเฮ้าบาด มาโดนซะดูซูรีมีก็มาเพียงกูชิวิงกูเองอ๋อเกี่ยวกับมันใช่เปล่ามูมูเย่กูชิวิงกูเย่สีดนาโกลีมูมูน่าเลยเจนับมูมูก็ได้กูก็ซาดุยกันเลยอะมูนี่มูบีอันยูยี่ยูนี่กันละกูก็รอโอเล่มาทุเรามาโอเล่ป่วยมูลีนี่นะเชี่ยเชี่ยเนี่ยเบียวเบียยายเนาะฮะปูปูมา 看我们林林的路易，路拉维， 路拉 维，路拉维，过去我们过路易。 哦，过白马来木木，你得看，艾丁那弗莱比亚多，过比亚迪比亚。 这样， 哎， 这样， 哎， 你你那当路牛子呀？ 哎吧， 这弄我得给他们偷牛子呀，得给他们偷把那子呀， 弄死你们！该挂，亏嘛他对比了。 阿伯来，你个弟弟哟。 该木木爷，你搞猫你都搞到迪拜龙啊，都要比新伢子啦。 好给过。 我那用那回来了，来来瞧瞧吧。叫这鼻子也叫不了，没人我问他鼻子。来来瞧吧。 好，加拉姆，谁不是要把妈妈洗掉？啊，亲个来洗掉。过去过来看没？皮啥嘛木耶？ 我懂，别人我娘去苏格留地啊，皮皮啊嘛哩。 给，我说皮哩，我皮巴了乖， 皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮 皮皮 皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮估计文狗一路啊，老表，哎呦哎呦， 阿罗， 今朝我这个带上酒吧，别飘你了，亲妈，那我一个弟兄们拿杯哟，别开你了哦，问你来谁啊？俺家到底没来？谁啊？这个土路今朝是一多少来谁？ 我到，你说的到底路狗？第二天带上酒吧给的亲妈，都。哦，地路林家娘家地路牛，没吃着，没吃着。 好呀，还讲你老家吧，红瓜，没那不会嘛的。 木木的。 啊，你妈，你老爸木木爷，前年那个在送笔了，第二天回来了，过夜吧，过夜，过夜吧。得给侬，得给，得给。 好的，好的。 好吧，好吧， 不要来，不要来，来嘛。哈哈哈哈哈。 给吧，木木爷。 你呢？地路属于你。阿龙爷爷拿我偷他的那朵阿片。 No, ho, stop, stop！ 哎，得力呀，得力呀！那朵放在爷爷他屋，陪奶奶比西东啊，那个表爷说都是代表，我都找到了。对面那位，嘿，慢点，赶紧起来！ 哈哈哈哈！老家伙，快去帮忙背着。 帮丁，帮丁，帮！ 我今天我来比帮丁，来比老家伙。 哎哎哎！ 老 家里， 老家里，哎，老家里，哎，来哈！ 啊，我来， 来哈！ 老 嘞，哎，不嘞，嘿，不嘞， 老嘞，哎，不嘞，不嘞，不嘞，不嘞，不嘞，不嘞，不嘞，不嘞，不嘞，不嘞，不看着把心事没有的不得带偷露来的但你与你妈妈偷露一个一生来的提着喇嘛努力把他来提着的你哦 是啊 是那种 好的 啊嘻嘻嘻嘻我也没看呢 好的好的 听没赢呢 OK OK， 我们后面 OK OK， 那条街，哎呀， 阿哥的米粥，有些没拉几手，那路有几几对，把鸡肋喂，毛没呀，汗刷多，黑毛蛋，五十白些，哎呀，那路回头呢，得回来我做，阿弟做蹲他家玩，哎，阿弟他妈。把这多少钱买少钱买几家的毛没呀给毛干的路就用用水路吧把脸上挂上面的阿爹阿爹满看低口他家的一家母专门为我换的乖乖比低手黑水泥就到底他家的山水天涯路谁谁也不谁也看真没办法你回他家的把这里米大叔当胖子呀嘛阿当胖子呀无啥的无可无的我接受不到呀天气叫我妈蛋的那路就你妈妈爹都让我妈念你的明拉谁得上去阿妈哥中你两年那是你两道阳光啊好了爸妈偏起吧叫那都卡的包括什么呀